الفتحة ومواضعها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد فتحة ظاهرا hansı sözlərdə olur, isim mufradda, sonra olur cəm təksirdə, sonra olur fel mudari. İzə dəxələ aleyhi nasib, əgər ona nasb eləyən, nasb edici amil daxil olarsa, yəni onun qarşısında nasb edən hər hansı bir amil gələrsə, vələm yattasil bi əxirin şey, və bu nasb eləyən daxil olmaqla bərabər həmin fel mudarinin sonuna heç bir şey qoşulmasın. İndi açıqlayacaq heç bir şey nə idi. Və qulu təkunul fəthətu əlamətən alə ənəl kəliməti mənsubətun fi thələthəti məvadi. Əl-məvdul əvvəl əl-ismul mufrat. Vəl-məvdul thəni cəmu təksir. Vəl-məvdul thəlif əl-fəl mudari. Əl-ləzi səbəqəhu nasib. Fəl mudari də hansı ki irəlisində gəlib nə nasib edən. Vələm yattasil bi əxirihi əlifu thneyn. ولا واو الجماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. Aydındır? Necə ki mərfuatda idi, ha? Fəl mudari elədi, ləm yattasil bi axiri şey. Həmin o deyəndə ki bi axiri şey ora daxildi, necə ki orada daxil idi. Əlif ithneyn, vav cəmaət, ya müxatibə, nun təukid və nun nisvə, burada da mənsubatda da həmin qaydadır. Bunlar yenə də fəl mudarinin sonunda olmasınlar. Əməl ismul mufrad fəqat səbəqə tərifuhu. İsm mufrad nə idi? İsm mufrad tərifdə nə idi? Mədəllə alə vahidin əv vahidətin. İsm mufrad. Vəl fəthətü təkunu zahirətən alə əxirihi fi nəhvi ləqitu aliyyən. Aliyyən nədir? Mənsubun. Ha? Mənsubun və aləmətu nasbihi əl-fəthə əl-zahirə ələxir. Nəhu qabəltu hindən. Hindən mənsub. Aləmətu nasbihi əl-fəthə əl-zahir. Fəaliyyən və hindən ismani mufradani və huma mənsubani ləənəhuma məf'ulani və aləmətu nasbihimə əl-fəthətü əl-zahirə. Vəl-əvvəl müzəkkər, yəni Əli sözü müzəkkərdir, və thəni, yəni hind sözü müənnəthdir. Və təkunul fəthətü müqaddərətən nəhu ləqitul fətə. Lakin fətə təqdirdə olur, haçan ki nə olacaq? Ha? Haçan ki əlif, əlif qoşularsa sözə, müfrat sözün sonu əliflə qurtararsa. Məsələn, fətə. Ötən dərsdə demişdik ki, təqdirdə olur 3 hərəkədə, əgər nə olarsa sözün axırı əliflə qurtararsa. Təqdirdə olur 3 hərəkə. Nəhu ləqitu əl-fətə və nəhu həddəstu leylə və əl-fətə və leylə ismani, mufradani, mənsubani likəvni kullin minhümə vaqi məf'ulən bihi. Çünki hər biri də, hər ikisi də onların məf'ulun bihrin yerində deyəmlər. Və ələmətu nasbihimə fəthətun müqaddərətun aləl əlifi mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Aydındır. Və ləvvəlu, yəni fətə sözü müzəkkərdir və səni, yəni leyla sözü müənnəthdir. Əmə cəmü təksir fəqət səbəqə tərifuhu eydən. Cəmü təksir nə idi? Mə dəllə alə əksər min ithneyn əv ithnətəyn mə təğəyyürin fi siğəti mufradihi. Ha? Fi binai siğəti ey fi binai mufradihi. Vəl fəthətü qəd təkunu zahirətən alə əxirihi. Yəni, əxir cəmi təksir. Nəhu sahəbtu ər-ricələ. Sahəbtu ər-ricələ. Ər-ricələ cəmi təksir. Ha? İsm cəm təksirdir. Mənsubun. Ələmətü nasbihi nədir? Əl-fəthə. Əl-zahirə. Nəhu ra'aytu əl-hunudə. Ra'aytu əl-hunudə. Əl-hunudə nədir? Mənsubdur. Ələmətü nasbihi əl-fəthə əl-zahirə. Ələ-əxiri. Fərical vəl-hunudu cəmə təksirin. Mənsubəni likəvnihimə məf'uleyni. Məf'ulun bihirlər. Və aləmətü nasbihimə əl-fəthətü zahiratu. Vəl-əvvəlu, yəni ərcəlu, müzəkkər. Vəl-thəni, yəni hunud, müənnəs. Və qəd təkunu l-fəthətü müqaddərətən. Nəhv qolu tealə və tərən nəsə sukara. Sukara. Sukara nədir? Mənsubdur. Ha? Və aləmətü nasbihi əl-fəthə əl-müqaddərə. Mənə'a min zuhurihə ət-təəzzür. Demişdi, əliflə qurtaran sözlərdə təəzzür olur. Yəylə, vavlə qurtaranlarda səqlə olur. Və nəhu qolu tealə və ənkihul əyəmə. Əl-əyəmə mənsubun. Və aləmətü nasbihi əl-fəthə əl-müqaddərə mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Səql olur yəylə vavda. Fəsukara vəl-əyəmə cəmə təksirin mənsubəni likəvnihimə məfəuləyni və aləmətü nasbihimə fəthətun müqaddərətun aləl-əlifi mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Əmə el-fiil mudari el-məzkur, yani xatırlanan fiil mudari, nəhu qolu tealə lən nəbrəhə aleyhi əkifinə. Fənəbrəhə fiil mudari mənsub bilən, yani lən ədatıyla, hə, inkar ədatı gələcək zaman aparı mənasında nədir? Mənsubdur, nasb olubdur, yani fəthələnibdir. Və aləmətü nasbihi əl-fəthətü zahiratu. Və qəd təkunu əl-fəthətü müqaddərətən. Bəzəndə fəthə nə olur təqdirdə? Nəhu, yəsurruni ən təsə iləl-məcdi. Fətəsə fi'li mudari mənsubun bi-ən və aləmətü nasbihi fəthətün müqaddərətün aləl-əlifi. Mənə min zuhurihə ət-təəzzür. Aydındır. Fəin ittəsələ بآخر الفعل المضارع ألف اثنين أير في المضارع صنع إكلي ألف كشلورسا نهو لن يضرب أو واو جماعة نهو لن تضرب أو يا مخاطبة نهو لن تضربي لم يكن نصبه بالفتحة أيضا ده فكل من تضرب وتضرب وتضربي mənsub bilən. Lən vasitəsilə mənsublanıblar. Və aləmətü nasbihi həzfun nun. Həmin bu tadribəni sözündəki düşmüş nun tadribə olub. Tadribunə nun düşüb olub tadribu. Tadribinə nun düşüb olub tadribi. Düşən nunlar nədir? Nasbın əlamətidir. Hə? Niyəbə nədir? Niyəbə anil fəthə. Niyəbə anil fəthə. Necə ki, thubutun nun niyəbə anil damm idi. Həzfun nun niyəbə anil fəthədir. Vəl-əlifu əvl-vəvu əvl-yə fəil. Necə ki, irəldəki dərsdə götürdük. Hə? Əlif, vəv, yə, həmin feillərdəki. Bu feillərə nə deyirlər? Əfəl əl-xəmsə. Faillərdir. Nundan, düşmüş nundan irəldəki əlif, vav, yə faildir. Məbni alə sükuni. Məbni yun, hə? Dəyişməzlər sükunun üzərində. Yəni, hərəkələr yoxdur deyə sükundur. Əgər hərfin hərəkəsi yoxdursa, nədir? Sükunludur o. İstər sükunu yazdın, istər yazmadın. Fi məhəlli rafi. Fi məhəlli raf, ey fi məkən raf. Raf nə üçün? Çünki fail nədir? Marfudur. Və sətə'rifu, təvdihu. Zəlikə fīmə yəti. Hə? Və in ittəsələ bi əxirihi nun təvkid səqilə. Əgər fəl mudarinin sonuna nun təvkid səqilə qoşulubsa, nəhu? Vəllahi lən təzhəbənnə. Lən təzhəbənnə. Vav nədir? Hə? Qasamdır. Vallahi qasamdır. Qasamdır. Vav qasamdır. Vallahi yox, vav qasamdır. Hə. Lən nədir? İnkar ədatıdır. Tədhəbən nə? Tədhəbən tədhəbə. Fəl mudari. Hə? Məbniyyun aləl fəthi. Aləl fəthi. Məbniyyun aləl fəthi. Fəthənin üzərində məbni olubdur. Sonundakı nun nədir? Hə? Nun təvkiddir. Deyirlər ki, lən tədhəbən nə? Tədhəbən fəl mudari məbni aləl fəthi. Hə? Məbni aləl fəthi littisalihi binun ət-təvkid. Littisalihi binun ət-təvkid. Nun təvkidə qoşulduğuna görə tədhəbən fəli nədir? Məbnidir, yəni dəyişməzdir fətənin üzərində. Aydındır? Av xafifə. Və istərdir bunun təvkid olsun yüngül, yəni ki şəddəsiz. Vallahi lən tədhəbən. Fəhüvə məbniyyun aləl fəthi fi məhəlli nasb. Yəni təhlil etdikdə, ha, irab etdikdə əvvəlki kimi deyirik, səqiriyyədə olduğu kimi deyirik ki, tədhəbən, tədhəbə fəil mudari məbniyyun aləl fəthi lətisalihi nun ət-təvkid. Lətisalihi nun təvkid. Fəin ittəsələ bi əxirihi nun nisvə. Əgər qoşularsa bi əxirihi bi əxiril fəil mudari nun nisvə, ey nun nisə, nəhu lən tudriknə əl-məcidə illə bil-əfəfi. Lən tudriknə, ha? Lən hərfi nəfidi, tudriknə fəil mudari, tudrik fəil mudari, ha? Tudriknə fəil mudari məbniyyun aləs-sükuni. Məbniyyun aləs-sükun. Littisalihi, nə üçün məbniyyun aləs-sükundur? Littisalihi birləşdiyinə görə nun nisvə. Littisalihi bi nun nisvə. Ha? Deyir ki, fəhüvə hinə izin məbniyyun aləs-sükun fi məhəlli nasb. Nasb. Düzdür? Deməli, deyir ki, fəhüvə hinə izin məbniyyun aləs-sükuni fi məhəlli nasbin. Yəni, fəhüvə nəyə qayıdır? Fəil mudarinin axırıncı hərfinə. Axırıncı hərfinə, fəil mudariyə. Qayıdır ki, yudrik nə? Ha? Yudrik kəf nədir? Məbnidir. O zaman deyir, məbnidir nəyin üzərində? Sükunun üzərində. Fi məhəlli nasbin. Ey, fi məkəni nasbin. Yəni ki, kəfin yeri amma əslində nədir? Kəfin hərəkəsi nədir? Nasb olmalıdır. Nasb olmalıdır. Çünki irəlidə lən gəlibdir. Lakin lən elədiyi nasb, yəni fəthə üzə çıxmayıbdır. Nə üçün? Çünki ittəsələ bi əxirihi, yəni bi əxir fəil mudari, nə nunun nisvə. Aydındır. Artıq da lənin gəlməsi nə edəcək? Fətəni göstərməyəcək. Çünki orada nə olub? Nun nisvə qoşulubdur.